بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لذلك ونتري 27 من شهر الله المحرم موكا 1442 كتك درس يا رسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى ماليزيا ولله الحمد والمنة الرسالة الأولى رسالة يقوانزا المسائل الأربعة التي تضمنتها سورة العصر نتلتنغلية كتاجة كوا رسالة الأصول الثلاثة imetanguliwa kabla yake na risala nyingine kama utangulizi kabla ya kufikia kwenye usul athalatha. Leo biidhnillahi ta'ala tutaanza arrisala athaniya, risala ya pili. Thalathu masail yajibu ala almuslimi ta'allumuha wal'amalu biha, masala matatu ambayo ni wajibu kwa Muislamu kujifunza na kuyafanyia amali. Qala rahimahullahu ta'ala, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi almasail wal 'amalu bihinna. قوله اعلم هذه الكلمة قلنا فيما سبق إنها كلمة يؤتى بها للاهتمام بما بعدها ومعناها تعلم وافهم وتيقن. كلمة اعلم sema hii kalima tutaja katika yale yaliyotangulia huko nyuma kuwa ni kalima inayoletwa katika kuonyesha kuwa yule msikilizaji atakikana awe na ihtimam na kile kitakachokuja baada ya hili neno i'lam, maana yake jifunze, fahamu, kuwa na yaqini juu ya haya utakayoambiwa. Rahimakallah, qawluhu rahimakallah hadha du'aun laka birrahma, hii ni du'a muandishi akuombea wewe rahma. Wa hadha aidan kama sabaqa fi anna almuallima ينبغي أن يتلطف مع المتعلم. نهيلي بيا كما تلبتنغلية كتاجة نكوى مليم ينباسى أبن بولي نوالي ونوتفوت علم جنياك. نهيلي تمنزم ممزا بيا كتك كيكاو أو فيكاو في أخلاق حملة القرآن كو يتكيكانا مليمو أو مبولي نوالي ونوصوم شنياك. وأن يدعو له ويرغبه نأمون به دعاء نكون فنزي علم، فإن هذا من أعظم وسائل التعليم. كفنهيبي لم ينغوني منجي عظيم سانا za kufundisha watu. Wala yambaghi lahu an yuqabila almutaallima bilqaswati washiddati walghilza lianna hadha yunaffiru anil ilmi. Wala haimpasi mwalimu amkabili mwanafunzi kwa ususuavu na kwa kutumia ugumu na maneno makali, akawa mkali kwa yule mwanafunzi mpaka mwanafunzi akaa hana raha chini ya yule mwalimu. Na ndio kaona akipata nafasi kwenda mahali pengine atakwenda, hatobakia sehemu kama ile, kwa sababu ya uslub anaotumia yule mwalimu. Hana rahma na wale wanaotafuta ilmu chini yake. Lianna hadha yunaffiru anil ilm, ili jambo lafukuza watu kutoka katika ilmu, ili jambo lafukuza watu. Thumma hadha aidan yadullu ala nushi min ash-shaykh rahimahullah wa annahu yuridu an-nasihata wal manfa'ata wat tawjih as-sadid. Kisha pia hili neno latuonyesha kuwa al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala alikuwa akiwapendea khiri wa Islam, kwa sababu kwa maneno yake haya aonesha kuwa amtakia yule anayesoma hiki alichokiandika manufaa, na amtakia usawa, awe katika mstari wa sawa. I'lam rahimakallah, kinyume na wanavyochora sura yake ahlul bid'ah kuonyesha ni kama mtu alikuwa katili, wasema aliua watu, alikuwa akiwanyoa watu vipara, wasema hivyo, alikuwa akinyoa watu vipara, sio alikuwa kinyozi, almuhim wao alikuwa kiiba, wasema hivyo, alikuwa mwizi. Subhanallah, Imam al-Mujaddid rahmatullah alayhi wakimzungumza mzungumze alikuwa mwizi, alikuwa akinyoa watu vipara, mmoja namsikia zungumze alikuwa kiua watu, alikuwa akifanya kadha. Kisha tukisoma vitabu vyake tuone i'lam rahimakallah, kinyume kabisa na mnavyosema na uongo mnaongo, wala hayumo kabisa katika hali rahmatullah alayhi. Wa qawluhu annahu yajibu, alwujubu ma'rufun 'inda al-usuliyyin walwajibu huwa ash-shay'u alladhi la budda minhu. Uwajibu ni jambo ambalo linajulikana kwa wanavyuoni wa usul fiqh. Wajib ni jambo ambalo hakuna budi, lazima ulitekeleze. Waqad arrafahu al-usuliyun bi'annahu ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Wanavyuoni wa usul wakieleza maana ya wajib, wasema ni kile ambacho hulipwa malipo mazuri, thawabu, yule mwenye kukifanya, na atapata adhabu na mateso yule anayekiwacha. Bimaana lazima ukifanya, ukifanya utalipwa thawabu, ukiwacha utaadhibiwa kwa kuwacha. Wa aslu lwujubi fi lughati athubutu walistiqraru, asli ya wujubu katika lugha ni kuthubutu. Jambo likisha thubutu lile, basi ndio wujubu. Yuqalu wajaba kadha ay thabata wastaqarra, maana yake mmoja istaqarra wa thabata, jambo ambalo tayari limethubutu. Qala ta'ala fil budan, Allah akizungumzia wale wanyama wanaochinjwa katika ibada ya hajj, fa idha wajabat junubuha ay saqatat 'ala al-ardi wastaqarrat maytatan ba'da tadhkiyatiha, yani wakianguka katika ardhi wale wanyama ikawa kumehakikishwa kuwa wamekufa baada ya kuchinjwa. Fakulu minha wa at'imu al-ba'is al-faqir, sasa nendeni mkawali. Faqawluhu yajibu yadullu ala anna al-amra laysa min bab al-istihbab, man sha'a fa'ala wa man sha'a taraka, bali al-amru min babi al-ilzami min Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa hadha al-ijab min qibal al-shaykh. Asema hili neno yajibu naonyesha kuwa hili jambo sio katika mlango wa yale yaliyopendekezwa, anayetaka atafanya na asiyetaka atawacha, la, bali ni katika mlango wa vile alivyovilazimisha Allah subhanahu wa ta'ala juu ya Uislamu. Na ulazima huu hakuwajibisha Sheikh al-Imam al-Mujaddid rahmatullahi alayhi, وإنما هو من قبل الله عز وجل فيما أنزل في الكتاب والسنة من إلزام العباد بهذه المسائل. وجبه علي وجبشني الله سبحانه وتعالى كتك كتاب شاكي نكتك سنة يمتوم صلى الله عليه وسلم أبون وحي كتك يالي علي ولزمش وجواكي كيتكليزا كتك هاما مرتك ويتاجا. وقوله يجب على كل مسلم ومسلمة أي يجب على كل ذكر وأنثى من المسلمين سواء كانوا أحرارا أو عبيدا أو ذكورا أو إناثا. أسمى نواجب كوومن واكي كتكو إسلام إيساوى وكهور أو نواتوم نواوم أو نواكي. لأن المرأة تشارك الرجل في كثير من الواجبات إلا ما خصه الدليل بالرجال فإنه يختص بهم. الشيخ الفوزان فأتجى قاعدة مهمة سانا أسمى وسباب منامك أشركيانا نمنامومة كتك مambo mingi ambao ni واجب إسبقوا يالي أمبايو دليلي إمي أخصيشا كواومي بكياو. Basi hapa itakuwa hili jambo la wahusu wanaume. Kwa mfano, suala la uwajibu wa kuswali swala kwa jamaa msikitini, hili sheria imewajibisha kwa waume pasi na wanawake. Wanawake si wajibu kwa wao kuswali jamaa, lakini kwa wanaume ni wajibu kwa wao kuswali jamaa. Kwa hiyo kama hili tuona kuwa sheria imetofautisha baina ya mke na mume. كذلك صلاة الجمعة، صلاة الجمعة نواجب كوناني كوناومي، لكن كوناواكي كوناواكي سي واجب بمعنى وتصوالي ظهوري مجنباني نها وباتي ذنبي كتكيلو. كوكيليتشو واجب نكو أصوالي صلاة الظهر إكيوا تكوجي كصوالي جمعة لا بأس، لكن سي واجب وكي، لكن كوناومي wanaume ni wajib katika hili, pia sheria ikatofautisha. Lakini yaliyobakia yale ambayo hayakuhusishwa, kuna mengi ambayo ni hasa kwa wanaume ambao wamebainishwa katika dalili za Qur'an na Sunna. Kuna yale ambayo hayakuhusishwa kwa wanaume itabakia kuwa ni wajib kwa wanaume na nani, na wanawake, kwa waume na wake. Na huwezi kutofautisha mpaka ije nini, ije dalili katika Qur'an au Sunna inayotofautisha baina ya kile ambacho ni hasa kwa wanaume basi na wanawake. Lakini asl ni kuwa chochote ambacho chawajibishwa basi ni kwa wote wawili, waume na wake. Qala mithlu wujubi salati aljamaati fi almasajidi wa salati aljumua, na hii tumetaja sehemu mfano wake. Wa mithlu ziyarati alquburi fa innaha khasatun birrijal, kadhalika ziyara ya makaburi ni hasa kwa wanaume. ومثل الجهاد في سبيل الله فإنه خاص بالرجال، كذلك جهاد في سبيل الله نخاص ونومي بسنا ونواكي ونواكي وبيجان ونومي ونوينجي كتك جهاد في سبيل الله. قال فما دل الدليل على اختصاصه بالرجال فإنه يختص بهم. إكي دليل يكخصيشا ينبر لوتريلك ونومي لتكون خاصة ونومي. وإلا فإن الأصل أن الرجال والنساء سواء في الواجبات وتجنب المحرمات وسائر التكاليف. لا سيهذي أصل نكوى ونوم نواك نساء وكتك يالي أمبو نواجب نكو جيبوش نالي أمبايو يامي حرميشوا na yaliyobakia katika yale ambayo ni katika takalif walizolazimishwa kuzifanya Waislamu. Wa min dhalika anna ta'allum al-ilm wajibun 'ala ar-rijali wan-nisa. Na katika hayo ni ilmu, kujifunza ilmu ya kisheria ni wajibu kwa waume na wake. Na hapa kuna upungufu mkubwa sana, haswa katika mujtamaa tunaoishi, katika upande wa kuwafundisha wanawake ilmu ya kisheria. Wallahi kuna upungufu mkubwa sana. Na ndio maana utaona mara nyingi katika mambo ya bid'a sana akina mama waingia, sababu hawana ilmu katika hayo. Na hakuna wanaowafikia akina mama isipokuwa pengine labda mmoja katika wao ambaye ni katika watu wa bid'a. Sasa mara nyingi akina mama dini yao mi huita rawahu jirani. Mwajua dini ya rawahu jirani? Si rawahu al-Bukhari wa Muslim wala Abu Daud, rawahu jirani. Mi nasikia wamsikia hivyo. Nasikia kuna mmoja anatuambia nani. Hakuna qala Allah wa qala Rasul. Mi nasikia, yani dini ni hivyo tu. Alafu wale wanaowafikia kina mama utaona kubwa lao wajua kuwachezea kina mama. Kina mama maskini wakisikia visa ufuraika. Sasa wakienda wa jamaa watolea visa, wakasikitika kutoa visa, kisa mtu na mamake akamtesa mamake, kisha yeye pia akateswa na mtoto wake, akapandishwa balkoni akatupwa yeye pia kama alivyomtupa babake, sio wapi wapi yanatokea mabalkoni tu, yaona yanatokea juzi juzi tu hapo. Inatokea wapi? Hakuna popote. Ama palikuwa na mfalme ana kijiji chake kizuri na raia wake wazuri, kisha akasema yule mfalme mambo ya kipuzipuzi haya ndio utayasikia zungumzo maskini kwa kina mama. Na wakifunguliwa darasa, alhamdulillah ziko durus za salafiyin kama pale polytechnic kusomeshwa miwarae hijab na pazia wasomeshwa. Kuna wengine huja akisikia ile darasa, darasa somesho kama lugha, kama somesho hadithi, kama somesho darasa gani, hata visa aina ashazoeshwa. Yani ule upuzi ule ndio yuona ni elimu. Sasa akija kwenye elimu aona elimu kavukavu. Elimu wasomeshwa Qur'ani tafsiri, elimu wasomeshwa hadithi za Mtume za sallam, elimu wasomeshwa pengine lugha, elimu pengine wasomeshwa Qur'ani. Sasa wengine wana elimu gani kavukavu tu, hakuna visa, hakuna kutekesha tekesha kidogo hivi. Wajua bana, mara huyo yakimbia. Hawajazoea hivi. Kwa nini wamezoeshwa nini? Wamezoeshwa ule upuzi ule wa kueleza visa ambavyo havina msingi, ndio ilmu. Kwa huu pungufu uko mkubwa sana. Kuna haja kubwa sana ya kufikiwa akina mama wakapewa ilmu sahihi, kwa sababu wafanya mambo ya uzushi wengi kwa kutojua. Hawajui mengi ya uzushi wafanya, yani ajabu, subhanallah. Ukitaja yale ambayo yafanyika katika majumba ukielezea wewe mwenyewe utashika kichwa. Angalia mfano mzuri tu, mwanamke akifiwa na mumewe kwa mfano, subhanallah, yule mwanamke atajiliwa na akina mama wanaomtembelea, kila mmoja ana ahkamu zake zinazofungamana na eda. Wajua haifai kujiangalia kwenye kioo, kwa vio vyote vyafunikwa leso mwanzo. Wajua haifai kuoga kwa siku sijui ngapi, kwa mwana mwanamke nuka, lakini akaa vile vile ambaye naambiwa haifai. Wajua haifai hiki na hiki, mpaka mwisho mwanamke uona la, hii eda si afadhali ingekufa mimi mwanzo, mbona mviki hivi? Wallahi watiwa dhiki kweli kweli, kumbe sheria sahali kabisa. Yaani ukija ukisoma sasa kuwa kumbe yanayotakikana katika eda ni moja, mbili, tatu, labda vitu vitano tu, hata vifiki kumi pengine, ambavyo kila binadamu aweza kufanya sahali tu, kiasi cha kuwa sheria mpaka inampa mwanamke, ikiwa kumetokea dharura, kumetokea dharura, ni mgonjwa, aweza kwenda hospitali akarudi na yuko kwenye eda yake. Pengine hakuna mtu wa kumtumikia, akaya ya finanda yuaweza kuenda sokoni akanunua vitu vyake akarudi, ikiwa hakuna mtu kabisa aweza kumfanyia shuhudi, wala sheria haikumfunga. Lakini akapewa haya yote, hayapewa alishwa tu. Na wewe mwanamke usikubali. Na hapa ndio tuje katika ulazima wa kutafuta ilmu ya kisheria kwa waume na wake, haswa katika lile jambo ambalo lamhusu, lile jambo ambalo lamhusu. Kwa kuna ulazima wa kina mama kusoma kwa mfano ahkam za idda, iddatu talaq na iddatu alwafa, mambo kama ni lazima ayasome ili asichezewe. La sivyo utavishwa vitu vya ajabu ajabu. Unaweza kuingia ukamwona wewe halati yako ni kwa katika eda, kwa mfano umekwenda kumtembelea, waona amejifunika na kitambara cheusi hivi, haonekani chini kama yani amejifunika kabisa. Kuna nini bwana? Naambua nika hivi siku tatu. Nani ankwambia? Jirani fulani asema yeye alivofiwa na mumewe alifanya hivi. Ish hadhi alkhuzabalat hadhi. Ha, mambo haya yote haya yawafikia kwa sababu wengi wako mbali na ilmu. Wengi wako mbali na ilmu. Kwa kina mama, amkeni. Someni. Msikubali dini ya rawahu jirani. Hakuna dini rawahu jirani bwana. Dini ni qala Allahu qala rasuluhu. Na mtu akikwambia kitu muulize, hili ulitoa wapi? Hadithi gani nsema hivi? Nyi hamjaona nyi watu. Kuna watu wachezewa. Kuna ile barua yatoka kwa mwenye kulinda kaburi la mtume. Mshaisikia barua? Mpaka leo yatembea ile barua. Kutoka sisi watoto mpaka leo. Siku moja, si kwa wanawake tu, hata kwa wanaume pia. Siku moja nakutana na mmoja katika ikhwa barabarani. Nafikiri ilikuwa siku ya Jumapili ama siku yote ambayo hakuna kazi. Vipi salama? Alhamdulillah. Eh? Natafuta mali pa fotokopi bwana. Wallahi alazim. Kunani? Ah, khali yangu bwana nisumbua sana. Angalia nitoka kwa nani? Khalati yake. Mama uko nyumbani. Anisumbua kwa nini? Ah, bwana niletwa hii barua na yeye akaipokea barua. Pale imeandikwa alipewa mtu fulani ile barua akaidharau, akafa baada ya siku tatu. Salala watu wa bid'a nyinyi. Mtaua watu nyinyi wenye ugonjwa wa moyo. Haya, fulani alikataa kuipiga fotokopi kupeleka kwa watu kumi, akafutwa kazi. Na fulani akafanywa hivi, vitisho sio pale vaandikwa. Sasa yule mama maskini amepewa kule nyumbani, na wewe usingeipokea kama mkweli kwa mfano. Ah, barua kama hizi sitaki. Ikiwa mkweli kwa mfano, uongo mtupu umefanya watu wazungushwe vichwa kwa miaka. Yani hawa watu kama hawashukuru watu wa sunna kwa kuelimisha upumbavu huu, kuwatoa kwenye ujinga kama huu, wallahi wafashukuru sana watu wa sunna. Maana kama khurafa ungeambia sawa, si ndio wanavyofanyiwa? Kunani baba natafuta fotokopi, asema lazima mpige hii kumi, kisha nitafute watu kumi. Nitafute wajinga wenzako kumi wapi? Wewe akili yako nzima? Naambia hebu ilete karatasi. Wallahi ambia hebu ilete karatasi. Kaikatakata, kaambia acha mimi mfutwe kazi, nife, mfanyike kila kitu, mimi nitakufa, mfanye kile kinairarua hii. Upuzi huu. Nani aliyekwambia kaburi la mtume lina mlinzi? Nani amkwambia? Ambaye ashakwenda Masjidi Nabawi kule akaona, uona kaburi la babu yako huwekewa mtu akafagia fagia pale. Nani aliyesema Mtume Muhammad SAW kwa kaburi lake kuna mtu amewekwa kazi yake kufagia fagia? Mwanzo nani aingie katika kaburi la Mtume SAW? Nani waliona kaburi la Mtume SAW ambalo limezungukwa na ukuta wa kwanza, kisha njia yake pili, kisha tatu, mpaka ufike huko ndani? Yani kile unachokiona wewe ndani yake yenyewe kuna ukuta mwingine. Hakuna, wacha mimi na wewe tuseme kwa mfano al-Malik Salman hafidhahullah leo akasema mimi nda kuangalia kaburi la Mtume SAW, hawezi kuliona. Hawezi kuliona, limefunikwa, huwezi kuona. Kwa ufupi, kuna kama mfano wa bakuli hivi ya chuma, tangu enzi hizo imefunikwa chini mita kadhaa chini na juu hivi, huoni uko ndani. Kwa lile tukio la wale walikuwa wataka kuchimba kaburi la Mtume SAW kutoa maiti yake, ikazikwa hivyo chuma, kisha kukajengwa tena. Kwa yule anayekwenda kuchungulia yuona ukuta wa pili, haoni hata ile ya kwanza. Alafu pia wengine wazungushiwa picha kaburi la mtu msali limejengwa hivi. Sala la jamaa. Moto tofanyana hivi. Wajua saa nyingine mtu mwambie angalia angalia angalia taratibu. Hebu heshimu akili yangu kwa hisani zako na kuomba. Akili yangu hii iheshimu tu basi. Usinifanye mjinga. Sasa wewe chukua hilo. Lakini watu wamedanganywa na haswa haswa upande wa kina mama. Sheikh al-Fawzan hafidhahullah asema wa min dhalika anna ta'allum al-ilm wajibun 'ala ar-rijali wan-nisa. Ni wajib kwa wanaume na wake. Watu wasifanye ihmal kwa watoto wa kike kuwasomesha dini. Ni mwanzo ni muhimu sana sababu wao ndio wanaokaa zaidi na watoto wao, wakawalea watoto wao. Kwa mtoto wako ukitaka kumlea kisawasawa, ni ilmu ifike kwa nani? Kwa watoto wa kike. Ndio kesho wawe akina mama ambao watawalea watoto watakaokuwa katika misingi ya dini. Li'annahu la yumkinu ibadatu Allah subhanahu wa ta'ala allati khalaqana min ajliha illa bita'allumi al-ilmi alladhi na'rifu bihi ibadata rabbina. Kwa sababu haimkiniki, haiwezekani kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kuifanya ibada ambayo kwa ajili yake Allah ametuumba sisi, isipokuwa kwa kujifunza ilmu ambayo tutatambua namna gani tutamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha wajibun ala rijali wa nisa an yata'allamu umura dinihim la siyama umur al-aqida. Ni wajibu kwa Waislamu waume kwa wake kujifunza mambo ya dini yao, haswa suala la aqida, kuisoma tauhid na aqida kisawa sawa. Sababu hapa ukiteleza ni moto waliaadhu billah. Tena yawezekana ikawa mtu akateleza pakubwa ikamtoa katika Uislamu waliaadhu billah. Wa qawluhu thalath masail. Qala at-ta'allumu huna ma'nahu at-talaqqi 'ani al-'ulama wal-hifdh والفهم والإدراك. هذا هو التعلم. kujifunza hapa yamaanisha kupokea kutoka kwa wana wa vioni, kaifadhi ukafahamu ukadiriki na kuelewa. Hii ndio kujifunza. ليس المراد مجرد قراءة أو مطالعة حرة كما يسمونها. هذا ليس تعلما. الشيخ الفوزان asema sio makusudio mtu kusoma tu peke yake vitabu. Angalia tu asoma free reading asoma huku na huku akaita kwa hii ni kujifunza. La, innama ta'allum huwa talaqqi an ahli al-ilmi. Kujifunza ilmu ni kupokea kutoka kwa wenye ilmu. Ma hifdhi dhalika wa fahmi wa idraki tamaman, pamoja na kuyahifadhi yale unaosomeshwa na kuyafahamu na kuyadiriki vilivyo, ukayafahamu inavyostahili. Hadha huwa ta'allum sahih. إن علم صحيح. أما مجرد القراءة والمطالعة فإنها لا تكفي في التعلم وإن كانت مطلوبة. الشيخ الفوزان سيما أما كسوما فهي مطالعة سوما فيتاب ننين هيتو شليزي كتك كجفونزا طموجي نكوه لجامب لا تكيكانا كطالب العلم حتى كيكانا أسومي أسومي فيتاب في علماء وسنة وفيها فائدة لكنها لا تكفي. نكون فائدة كوب ونانياك لكن هاي توشيليزي ولا يخفي الاختصار عليها. هاي توشيليزي متكتوشيكا نكسومة فيتابو وهيلي جامبو لكسومة فيتابو لتكيكانا كطالب علم نبيا هيلي لنو بنغفو واتشا كتفتا علمو كوالي وني علمو نو باندي هو بيا ونو سماوا وتفتا علمو كفيتابو بيا هوا سومي سوساو نشيخ الفوزان أزومزي هابو. ولا يجوز التتلمذ على الكتب كما هو الواقع في هذا الوقت. هيجوز kwa mtu kuwa mwanafunzi wa vitabu peke yake kama ilivyo واقع ya nyakati hizi. لان التتلمذ على الكتب خطير جدا يحصل منه مفاسد وتعالم اضر من الجهل. Askiza hapa sema kule mtu kuwa mwanafunzi wa vitabu tu ni hatari kubwa sana. Uharibifu unaopatikana na taalum. Taalum ni mtu kujivika kilemba cha uwana wa chuoni na bado hajafika, jambo ambalo lina madhara zaidi kuliko ujinga. Billahi alaikum, hizi system za leo zinazotumika katika kupata shahada ya jamia fulani kwa kusoma online. Mfano, mtu hasomi kabisa kwa maulama, hasoma online, ana mashahada huyo. Akija akuonyesha shahada hii napata university ile, shahada hii university ile, ulikwenda ukasoma, naambiwa soma hapa na hapa na hapa, kisha nifanye research hii, kisha nitapewa na wapata shahada. Kwani yule yuamuona huyu, labda pengine hata ameandikiwa na mtu, ile bahth pengine ni mtu mwingine amemwandikia, akafanya research akaichukua kanunua, zauzo siku hizi pia, ukitaka pia zauzo, yabiun, yuachukua yuaweka pale, aje na jishahada. Kisha eti huyu amuona mwenzake amekaa msikitini kwenye halakati wasoma, yatahanjam alayhi, yuaje ajiona ni mjuaji, yataalam ala nnas. Hadha taalum, hii taalum tunayoona leo imetokamana watu kama hao. Mtu haja akaa chini akasoma kwa mashekhe na wenye elimu, ghafla waje kumwona ana shahada hii na shahada ile. Wengine mpaka usema utatuambia wakati ule hatuna shahada, sasa tuna shahada. Shahada yako utakwenda nao kula, lakini si taalimu. Na ndio maana pale waje kumwona mtu ana shahada kubwa, ambaye hata hutuba ya Ijumaa utaona vituko, ile iko fiti kwenye choki yule, hayuko fiti kwenye hutuba. Ukimpa choki yule ajue kusomesha, sasa ajue kutoa hutuba, hajui kusomesha misikitini, atajua kushika choki. Shekhi wa choki yule, choki maana yake anakiingia darasani ndio yajua kufundisha. Hii ni taalum. Na wengi katika watu leo wameingia katika mtego kama huu, anavyosema Sheikh Al-Fauzan. Na madhara yake taalum ni mabaya kuliko jahil. Lianna al-jahila ya'rifu annahu jahilun wa yaqifu 'inda haddihi. Sababu jahil ajua mimi jahil, asimama katika mipaka yake. Lakin al-muta'alim yara annahu 'alimun fayuhillu ma harrama Allah wa yuharrimu ma halla Allah. Lakini yule mutaalim ajiona yeye amefika mwanzo, wewe ukubali hata umnasihi. Mimi ndaiya mkubwa mimi, kaniambia nini bwana? Wewe uniambie chochote. Sasa hapa huyu wamsukuma mwenzake kumwambia samani bwana, lakini wacha nikombe ukweli. Hata hueleweki ukisomesha. Hata hueleweki wazungumza nini. Kama hivyo ndio unavyojichukulia wewe. Kwa ujichukulia wewe mwana wa chuoni mkubwa, basi hata sijui huyo mwana wa chuoni atakuwa vipi. Sasa kuna baadhi ya watu wanahidi jambo la taalum mpaka afikia kuharamisha halali na kuhalalisha haramu kwa sababu ya taalum. Na hili jambo limeenea sana sasa hivi, limeenea sana, yaani mpaka mtu mavazi yake zabadilisha. Kama una mtu amevaa juba akishapiga na ile shal hapa kifuani, basi hakuna mfano wake. Hii haramu, hii halali, lahu hajui chochote katika misingi ya ilmu wala, basi tu amepata shahada kwa kusoma soma online. Na mimi huona hizi za tangazo siku hizi, jamia fulani imefungua online. Ya akhi, msijisumbue na mambo, msijisumbue. Kama wewe hujakaa chini kusoma kutafuta ilmu, usijisumbue. Hii labda mtu yataka tu kwa ajili ya kazi, taka kutafuta kazi mahali fulani, basi lakini kuna faida gani kikweli? Yani tuzungumze ukweli. Ama kwa sababu ulimwengu umegeuka wa shahada tu, ulimwengu ukawa shahada, wewe kusanya tu kwenye kliniki hii, ukifika kliniki hii uchukue na kliniki ile na hospitali ile uchunguze, wakusanya tu makadi ya hospitali, na wewe mwenyewe bado ni mgonjwa. Hakuna faida yote kubwa inayopatikana ndani yake. Wayatakallamu wayakulu ala Allahi bila ilmu, kisha azungumza amsemezie Allah mambo bila ya ilmu. Falmasalatu khatiratun jiddan, haya masala ni khatari sana. Falilmu la yu'khadhu min alkutubi mubasharatan innama alkutubu wasail. Sheikh Al-Fauzan anasema ilmu haichukuliwi katika vitabu moja kwa moja, vitabu ni njia ya kupata ilmu, lakini baada ya kuchukua ilmu kwa wale walio na elimu, si kuchukua elimu kwa kusoma peke yake. Amma haqiqatul ilm fa innaha tu'khadhu 'anil ulama jaylan ba'da jayl, generation na kizazi baada ya kizazi watu wasomeshana na ulama wasomesha. Na leo walillahi alhamdu wal minna, ikiwa wataka hiyo online unaizungumza wewe, basi kuna audio za wana wavioni wamesomesha vitabu. Kaa chini sikiliza, chukua kitabu, anza kuanzia mwanzo. Kwa mfano Sheikh Al-Fawzan amesherehesha al-qawaid al-arba'a, weka ile audio, sikiliza, shika kitabu, chukua kalamu yako, fanya taaliq. Ikiwa huwezi kufika, basi hii njia leo Allah ameifanya sahali, waweza kusoma kupitia njia hiyo. Sababu unaosikiliza audio huko sawa na yule alikaa moja kwa moja, kuna mambo makubwa mengi atayapata alikaa moja kwa moja, lakini si kila mtu anaweza kusafiri. Sasa huwezi kusafiri, lakini Allah amekufanyia sahali. Leo ile sauti ya yule mwanachuoni kule aliko waletewa mpaka juu ya kitanda chako, wasikiliza, wafuatilize. Tuna udhuru gani mpaka mtu akaye asome online bila ya kusikiliza maulama wasomeshalini wala nini? Ni tu ambiwa fanya research hii, ukishaifanya hii wapata shahada hii. Kwa hiyo mtu aweza kununua ile research akaiweka, kisha mashallah kesho amuona tembea na shahada. Walkutubu innama hiya wasailu li talabil ilm, sio vitabu ni njia katika njia za kutafuta elimu, sio kweti vitabu havifai. Lakini Sheikh Al-Fawzan azungumzia wale ambao moja kwa moja hawataki kukaa chini kusoma, wataka moja kwa moja kuchukua kwenye vitabu, na ndio pale asoma kile kitabu haelewi au yuelewa anavyotaka yeye, akafanya vitu vya ajabu sana. Hii ni makosa, wallahu almusta'an. Kisha kaanza al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan inshaallah ta'ala. Hayo tutasoma katika kikao kitakachokuja biidhnillah. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.